राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सेठ जी का महाप्रयाण दिवस है तो आपके मन में शक है याद है ये जो सत्संग है गीता प्रेस है औषधालय है गीता भवन है विद्यालय है ऐसे बहुत से काम सेठ जी ने शुरू किए और सेठ जी ने कहा था मैं जो काम करता हूँ वो बड़ा अच्छा होता है लोग बड़ा पसंद करते हैं। अकाल पीड़ितों के भूकंप पीड़ितों के लड़ाई झगड़ा से उतारे हुए लोगों के और जो कई तरह से कुएं खराब हो गए इनमें अपने काम किया 10,000 रुपए आए काम शुरू कर दोगे ये मेरे सामने की बात है काम कर दो कि महाराज 10,000 रुपए क्या होगा शुरू कर दो वो सब पूरा लाखों करोड़ रुपए तक गया होगा जो काम करते हैं अच्छे से बोले फिर दिवाजा कहना था कि सच्चे हृदय से सरलता से भगवान को विश्वास रख कर ले और भगवान पर काम कर दो वो काम ठीक हो जाएगा। अपना स्वार्थ नहीं हो अपना अभिमान न हो अपना अहंकार न मिले भगवान की मर्जी भगवान का काम भगवान के लिए ही करना है। और ये बात एक दिन कही थी गीता प्रेस इतना बढ़िया है परंतु मेरे को मालूम हो जाए कि शेठ जी को पसंद नहीं है तो एक फिर दो सब ऐसा नहीं मैंने इतनी की है मेहनत किया है मैंने मालूम हो जाए शेठ जी ने भगवान नहीं चाहते मैं खुद बगैर दू इतने भगवान परायण थे तो शेठ जी को देख कर गए अपने लोगों को भी तत्परता से भगवान में लगना चाहिए तो हमारे साथ सिर दिया है। शरीर रहता है तब तक तुम्हें एक देश ही दिख रहे हैं शरीर नहीं रहता तो सर्व व्यापक सब में रहते हैं जैसे परमात्मा कण कण में परिपूर्ण है ऐसे ही वे उनमें और भगवान में फर्क नहीं है रूप से है तो उनके लिए काम करो, उनका काम करोगा। अपने लोग सत्संग करते हैं, भगवान को याद करो, शेर जी को याद करके करो, ठीक हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपसे आप गीता प्रेस में एक बार स्याही नहीं थी, स्याही अब इतना बड़ा छापा खाना है, स्याही में क्या छापेंगे। तो एक आदमी के पास मिल गया, उसने कहा ये दे रही। ऐसे कई बार हुआ है, ऐसी बातें सुनी है, तो जरूर दो चीज आ जाती। समष्टि में ऐसी बात है, ऐसी बेसिकली है, हमारे भगवान जो चाहिए तो आ जाएगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, इसका तो भगवान जाने, पर सब काम आ जाएगा। कामना ना करना, मैं ये बात कहता हूं कि जितने आचार्य हुए, रामायण आचार्य है और बिल्कुल विष्णु स्वामी आचार्य है और क्या रामानंद जी आचार्य है, रामानंद जी आचार्य है, विष्णु स्वामी गोर स्वामी ऐसे आचार्य है, तो उन लोगों ने इतने इतने काम किया है। वे भक्ति का आचार्य है, संगत ज्ञान का आचार्य है, तो निष्काम के आचार्य मैं शेठ जी को मानता हूं। कोई कामना नहीं बने, अपनी कामना कोई नहीं बने, तो निष्काम गया हुए आचार्य शेठ जी, कामना मत रखो। भाई देव का धनवान तू ही निष्काम नहीं करे तो कौन करेगा, मेरे सामने ही बात है। तो निष्काम भाव करना पड़े, कामना नहीं होगा, कामना से दुख के सिवाय और कुछ नहीं होता। कामना से धन मिले तो लखपति से कम कौन रहेगा, करोड़पति से कम कौन रहेगा, सब लखपति बढ़ जाए तो सिद्ध तो होता नहीं, दुख होता है। तो कामना ही छोड़ दे तो सुख हो जाए, दुख मिल जाए, संताप मिल जाए, कामना। और कामना के दूर करने के लिए मेरे को बहुत बातें मिली, सबसे बातें मैं वो समझता हूँ कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान के भजन में प्रसन्नता, भगवान के कीर्तन में प्रसन्नता, गीता पाठ में गीता के समझने की प्रसन्नता, जैसे भगवान से प्रसन्नता हो जाए तो उस प्रसन्नता में ताकत है कि निष्काम हो जाएगा। जैसे बच्चा ठीकरी और कंकर से खेलता है तो तभी तक खेलता है जब तक रुपयों का लोभ नहीं लगा, रुपयों का लोभ लगते ही कंकाल पत्थर ठीकरे निकमे हो जाते हैं। लाल पीले खागलिए टुकड़े, नील पीले कांच के टुकड़े, ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये बच्चा यू पकड़ता है, हाथ में चुभते रहते हैं, तो वे सब मिट जाते हैं जो लोग लगता है कूड़ा करते हैं। इसी तरह से भगवान के भजन में रस आने लगेगा तो सब कामना छूट जाए। इस बार कीर्तन में मस्त होकर मन लगा कर गीत करो, सत्संग सुनो तो मन लगा कर सुनो, पाठ करो जप करो तो उसे मन लगा कर ये करो, जिसमें आप तल्लीन हो जाओ वो तल्लीन होता आपकी कामनाओं को निटा देंगे। एक अगर पर भी कामना रुपयों के लोभ से मिलती है, ऐसे भगवान के लोभ से रुपये पैसे की कामना मिट जाती है। नहीं तो कामना मिटती नहीं है जल्दी, मन को प्रसन्नता हो जाए तो अवसर मिट जाए, सामने कुछ चीज नहीं। ऐसी बात भगवान की। तो शेर जी निष्काम भाव के आचार्य मानता हूं मैं आग्रह नहीं करता कि आप मान लो, पर मानो तो बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है और लाभ की बात है। संत महात्मा जितने हुए हैं उनको प्यारा अपना सिद्धांत होता है। मैं सिद्धांत के नाम अपने शरीर की परवाह नहीं करते, सिद्धांत पर परवाह नहीं करते, सब कुछ छोड़ देते हैं, तभी उनकी सिद्धि होती है और कोई कामना नहीं। तो इस तरह से आप और हम लोग भी अगर निष्काम हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। कामना रहने से चिंता होती है, जैसे कहा है गोस्वामी जी महाराज ने, बनो खीर मटकत की नाही। खीर है वो सुबह को तो जल कर बोले, अरे मर गए अन्न के लोग से, ये दोनों होने से फट जाते हैं। तो ये संसार के भोगों का लोभ, ये लोभ संसार में फंसा देता है और फायदा कोई सही नहीं है। कामना रखने से नुकसान तो कोई बाकी नहीं है ना, और लाभ कोई सही नहीं है, ऐसा है। पर आप हम विचार नहीं करते हैं तब ये कामना है। क्यों कामना रखे? भगवान को अगर हमारा जीना ठीक देखता है तो जीवन दे देंगे, और ठीक नहीं था तो नहीं देंगे। तो जीने के लिए भी हमें क्या जरूरत है? उस जीने का सामान सब भगवान देते, आप से आप मात्र जीवन को, जंगल में रहने वाले, गांव में रहने वाले जीव जंतु है उनके सब का पालन पोषण करते हैं। पैदा करने में ब्रह्मा जी है और पालन करने में भगवान विष्णु है, श्रृंगार करने में भगवान शिव है, ये दो तीन शक्तियां हैं, ये सब काम करते हैं। तो पालन करने के लिए भगवान है, सब का पालन करते हैं। अब क्या है, भगवान की मर्जी हो तो सन सही हो, अन्य तो नहीं सही, अपने को अच्छा करो, अपने इच्छा नहीं करनी, कामना मचा नहीं। तो आप भी ऐसा करें, मैं भी करूं, अपने सभी निष्काम भाव, ये भगवान का चिंतन और निष्काम भाव। भगवान के चिंतन में रस आया और निष्काम भाव हुआ। जैसे रुपयों का लोभ लगते कंकर पत्थर छूट जाते, ऐसे भगवान में रस आने पर छूट जाते हैं। तो भगवान में रस ले हुआ, वो रस की इच्छा है, जो रस मिले उनमें संतोष मत करो, और मिले साक्षात दर्शन हो, चरण छुवे, प्रसाद मिले, सिर पर हाथ रखे, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? भगवान से करते हैं, वो भगवान पर निर्भर करो, अपने लग जाओ सच्चे हृदय से, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। सेठ ये बात है। सेठ जी का याद करने मात्र से फलाभ होता, काम करो अपने काम जाने शुभ काम होगा। प्रेस में कई बार ऐसी बातें हुई है तो भगवान जी के पास है आप ही हो जाता शुभ काम। काम करने वाले कहते हैं अभी कैसे कैसे करेंगे ये काम कैसे होगा, बड़ी सुंदर हो जाता ऐसी बातें तो काम करने वाले जानते हैं। कभी मैंने सुनी है बातें तो भगवान जी के पास होगा सब। अपने परवाह मत करो, अपने तो भगवान में मन लगे यही करो, एक एक जो काम मिल गया है तत्पर से उत्साह सहित जो काम को करना उसमें लग जाना है। भरती की सफाई जाने राम कुटिल कदम हद कर दी है महाराज। राम जी कुटिल माने लोग गुरु साहेब विद्रोही तो सीताराम संत जी मोरे अनुदिन बना मनोव्रत बड़ी विदेश जाने राम कुटिल कदम लोग बड़े गुरु साहेब विद्रोही तो भी सीताराम चरण नदी मोदे अंतिम मिले विदक्षण ऐसे लग जाओ भगवान में सत्संग में जितने लगे आदमी मस्त हो जाए भजन में जप में कीर्तन में तो सब काम ठीक हो जाए। बहुत विशेष कृपा है भगवान के अनुकूल हो गए वो संस्था है ये। अभी जो सत्संग कर रहे हैं गीता प्रेस है औषधालय है जितने विद्यालय है ये भगवान पर निर्भर हो जाओ भगवान के भरोसे पर सब काम होगा। अपने भाई बहनों को जब ध्यान में मस्त हो जाना चाहिए कीर्तन कर दो कीर्तन मस्त हो जाए सत्संग सत्संग मस्त हो जाए गीता आदि पढ़ो तो पढ़ने में मस्त हो जाए पुस्तकों का प्रसार करो तो प्रसार मस्त हो जाए। शेर जी ने कहा मेरे मन में जोड़े में पुस्तक लेकर गीता की बिक्री करो गीता प्रेस पुस्तकों को बिक्री से कल्याण हो जाएगा। हमारे शेर जी गई लोगों का है तो ये भगवान का बेटा रूप है ये प्रसन्न हो साक्षात सब काम हो जाएगा ठीक तरह से। तो ये बातें हैं और बहुत सी बातें हैं आप लोग जानते हैं सुने हुए हैं मैंने भी सुनी हुई है मेरे वो याद कम रहता है परंतु मूल में बात है थोड़ा संकोच आता है परंतु मेरे को ऐसा कोई साधु हमें गिफ्ट हमें मिला नहीं अगर मिलता है तो मैं ही नहीं आता यहाँ ऐसा नहीं है ये मैं नहीं कहता मैं जानता नहीं हूँ मुझे पता नहीं है। तो शेर जी के पास आया शेर जी का व्याख्यान दो बगैर व्याख्यान से तृप्त रहा रुचि बोली मेरी कहने ये साधन है ठीक है। तो सेठ ने मर्जी है के नाम जप में कीर्तन में सच्चे जी में लगा दो अपने मन की मत करो शेर जी को याद करो काम करो अपने को सूझेगा तो व्यक्तिगत मोह हो जाएगा अशक्ति हो जाएगी, अंतिम नतीजा ठीक नहीं होगा। अपने तो शेर जी की प्रणाम कर बाद में तू कीर्तन भजन में करो। शेर जी को व्याख्यान देना अच्छा लगता था, मेरे वो कीर्तन अच्छा लगता। ये मेरे भगवान नाम का कीर्तन होता है, सबका कल्याण होता है, जान में अजान में, सुनने से आवाज मात्र से स्वागत व्याख्यान में दे दे। परंतु अब व्याख्यान की वैसी रुचि नहीं है। आप भाई बहन सब भगवान नाम कीर्तन में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाए, प्रसन्न हो जाओ, मस्त हो जाओ, कोई कामना नहीं है। भगवत संबंधी बातों में रस आने से कामना स्वयं नष्ट हो जाती, स्वभाव ही अपने खुद को आश्चर्य आवे कि भगवान की याद ही नहीं आती। जिनमें आकर्षण होता था सब फीका हो जाएगा भगवान। ऐसे कीर्तन में मस्त हो जाओ, सब गम ठीक होगा। और आप बताओ, आज शेर जी का निर्वाण दिन है तो क्या करना चाहिए, बताओ। हम भी बातें कहते भाई और कुछ जानते नहीं, हम भूल जाते हैं। गीता है सबसे प्यारी गीता है, छह सारी मेरे को भी गीता जी अच्छी लगती है और आपको भी लगती है। गीता में कितना भाव भरा है भगवान जाने। अभी एक गीता लिखी है जिसमें संक्षेप से लिखना है, लोगों को ऐसी मांग आई कि साधक संजीवनी है, मोटी पोथी है, इसको साथ रखना नहीं होते तो छोटी पोथी हो जाए गीता की, पच्चीस पच्चीस लिख दो तो लिखने लगे तो कई बातें नहीं आ गई, तो ना परिशिष में आई है ना ठीका में आई है, ऐसी कई बातें। मैंने उम्मीद नहीं कहा नई बात क्या लिखेंगे, ठीक कर रहे हैं, संशोधन है, बाद में त्याग तक पहुंचे। ऐसे मैंने बात सुनी है शेर जी का कुछ स्वास्थ्य नरम था तो चादर होते हुए सोए थे। शेर जी जो गणेश गुरु में ऊपर तिबारे में तो तलने में वहां सोते थे तो भगवान सामने प्रकट हो गए। शेर जी का मेरी इच्छा नहीं थी, भगवान इच्छा से प्रकट होते हैं तो अपनी मर्जी से प्रकट हो गया मेरी। तो मैंने पूछा गीता के प्रचार में कहा क्या किस काम बात गई और पुस्तकों का प्रचार करो निष्काम भाव का, ऐसी भाव पर भगवान सामने आ गया, भाव प्रकट हो गया तो भगवान के दर्शन होते हैं। आडो बने पहाड़ हो वह जैसे खास के भीतर वो दिखता है, ऐसे भगवान दिख जाए तो चादरों डोरी से वह कोई व्यवधान नहीं है, चले ही कौन। तो मैं जानता हूँ कि पहाड़ भी आधा हो तो भगवान का दर्शन अटकाव नहीं होगा। आप बात सही गई, एक बात गई, यहाँ जंगल में बैठे कुछ लिखते थे उसने कही कि भगवान की अगर मेरे पर विशेष दया न होती तो आज जो ज्ञान वाले वाले कहते हैं ये सब सगुण की बात है, हमारा निर्गुण है। तो शेर जी की विशेष कृपा न होती तो उनमें हमें कम नहीं रहता, उन्हें तेज होता। भगवान की कृपा हुई जो मेरा विचार हुआ, अरे आप लोगों की कृपा, आप लोगों का भाग्य अच्छा है जो सत्संग में आ गए, तो आप लोगों को ये बात हुई। तो सगुण की विशेष बात भगवान है, भगवान के दर्शन न हुई, मेहनत भी फिर न हुई दर्शन है। दशरथी भाई जी को दर्शन कराया, उस समय में भगवान ने दर्शन किया तो महाराज गाया मारी जाती है, तो भगवान ने कहा अभी इसका मौका नहीं आया, अभी समय नहीं आया है, अब उद्योग करें पता नहीं है। इसमें उद्देश्य हुआ विशेष तौर से लोग इकट्ठे हुए, इसमें अशोक चलाया, घोड़े चलाए घोड़े, जो लोग इकट्ठे थे बहुत, राम निवासी थे, मेरे को चालो चालो का कहा चलो चलो स्वामी जी गोलियां आ रही है। बहुत भीड़ थी, हवाई जहाज में भोजन लेकर गए, ऐसा बैठाया, बहुत लोग उठे हुए, तो कहो भगवान कभी अभी समय नहीं आ रहा है, और लोगों में उत्साह तो लोग लगे हुए हैं। साधुओं में गया बड़े अच्छे अच्छे संत महंत मंडेश्वर, उनके भी मनवाई है, सब कह रहे हैं भगवान की क्या मर्जी है वो भगवान जाने, तो दो दो बहुत अच्छा हो रहा मौका है, मौका भगवान स्वयं युद्ध न हो रोने रहे स्वयं गए हस्तिनापुर, तो विदुर जी ने कहा कि कम से कम महाराज आपको आना चाहिए, ये दुर्योधन मानने का नहीं है। दुर्योधन ने कह दिया तीखी सुई वो आगे भाग देते, इतनी भी जमीन मैं बिना युद्ध गए नहीं दूंगा, सब कह पक्का विचार है, तो आप उन्हें आना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं आया हूं तो युद्ध नहीं होगा, तो युद्ध को बचाने का इतना क्षतियों को बचाने का पुण्य का भाग्य होगा, तो अभी आंदोलन हो रहा है जिसमें अपने उद्योग करे तो कम से कम गया बचा देगा, पुण्य तो होगा ही, समय हो भी जाएगा, पर वो होगा भगवान की इच्छा पर है। और कई प्रश्न बहुत प्रश्न बात है, दिव्य संदेश एक पुस्तक सभी दिव्य संदेश, वह संदेश दिव्य संदेश में नाम जप की कीर्तन की महिमा रही है, और छापे बने वो अभी सब गए होता है, वो सब तो वो दिव्य समय छोटी सी बहुत अच्छा, उसको मिलता होगा। अब क्या समय है, क्या होगा, वो भगवान जाने। लोगों लोग साथ हुए, संत लोग लगे, संत लोग संतों के अनुयायी जितने हैं वे लगे, मंडलियां हैं, मंडलियों के अनुयायी है, उत्साह तो अच्छा जरिए को मंगा दे उत्साह है लोगों को, निश्चय किया है। भगवान ने कहा अच्छा वे अक्षर निशेना बस हजार पुण्य हो वो तो पुण्य मैं होगा, दर्शन गया मरने बंद हो जाए तो पुण्य के भाग्य होंगे, इनमें तो संदेह ही नहीं है। भगवान के मेरे पुण्य होगा, भगवान को पुण्य चाहिए।